Dziękuję Państwu i zapraszam na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Znów ostrzeżenia IMGW przed upałami w niemal całej Polsce i burzami. Dziś 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Czy RODO sparaliżuje wybory samorządowe, pyta Rzeczpospolita. Na początek ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Alert wydany przez IMGW dotyczy całej Polski z wyjątkiem czterech powiatów w województwie śląskim. Najwyższa temperatura na południowym zachodzie. Prognozujemy, że sięgnie około 34 stopni. Synoptyk Szymon Ogórek zapowiada też gwałtowne burze. Te burze mogą nieść zagrożenie przede wszystkim w postaci ulewnych opadów deszczu. Wysokość opadu może sięgać około 30 mm. Zagrzmi przede wszystkim w województwach małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim, lubelskim i warmińsko-mazurskim. Dziś 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i główne uroczystości. Ale już wczoraj tradycyjnie w przeddzień rocznicy przed południem odbyła się uroczysta sesja Rady Warszawy. Po południu była msza polowa i apel pamięci na Placu Krasińskich. Przed pomnik powstania przyszli jego uczestnicy i mieszkańcy stolicy. Wspominamy w ten sposób kolegów, którzy zginęli. Ci, co walczyli w powstaniu, są jakby naszymi legendami. Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Zbigniew Galperen podkreślał, że nie było ucieczki przed walką o Warszawę z nazistowskimi Niemcami. Powstanie było sposobem na odwet niewybaczalnych bestialstw i poniżeń. Prezydent Andrzej Duda bezpośrednio zwrócił się do powstańców. To dzięki wam, bohaterom Powstania Warszawskiego, jesteśmy dziś tacy, jacy jesteśmy. I jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Kłaniam się wam dzisiaj po raz kolejny w pas za to i składam hołd. W 400 miejscach upamiętniających w Warszawie powstanie harcerze rozłożyli w nocy wiązanki żółto-czerwonych kwiatów. Dziś o 17 w godzinę W zabrzmią syreny. Hołd powstańcom zostanie oddany przy pomniku Gloria Victis na Wojskowych Powązkach. Czy RODO sparaliżuje jesienne wybory samorządowe? Na 3 miesiące przed wyborami nie wiadomo, w jaki sposób zbierać podpisy pod listami poparcia. Zdaniem opozycji grozi nam chaos, pisze Rzeczpospolita. Gazeta przypomina, że w połowie sierpnia premier Mateusz Morawiecki ma wskazać datę pierwszej tury wyborów samorządowych. Wraz z jej ogłoszeniem rejestrować będą się mogły komitety wyborcze. Jednak, jak pisze Rzeczpospolita, jest poważna komplikacja. Obowiązek załączenia listy poparcia do zawiadomienia o utworzeniu komitetu. Lista zawiera nazwiska, adresy i numery PESEL, co stanowi problem wobec wejścia w życie unijnych przepisów o RODO. Przewodniczący PKW, profesor Wojciech Hermeliński, złożył w tej sprawie pismo do prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zwraca się w nim o opinię dotyczącą zbierania przez komitety wyborcze podpisów wyborców popierających utworzenie komitetu wyborczego oraz zgłoszenie list kandydatów na radnych. Niestety wciąż nie dostaliśmy odpowiedzi, mówi gazecie szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Według Macieja Kaweckiego z Ministerstwa Cyfryzacji unijne przepisy nie zmieniają wiele w zakresie list poparcia kandydatów. Musimy tylko pamiętać, by zakres gromadzonych danych był adekwatny i aby osoby wpisujące możliwie nie poznawały tożsamości innych osób zamieszczonych na liście, mówi Kawecki. Według Rzeczpospolitej w dniu głosowania istnieje ryzyko dłuższego czasu oczekiwania do urny. Policja szuka wandali, którzy wymalowali wulgarny napis na pomniku poświęconym ofiarom Holokaustu i swastyki nad murze cmentarza żydowskiego w Płocku. I jak zapewnia, traktuje tę sprawę bardzo poważnie. Na razie nie wiadomo, kiedy doszło do zdarzenia. Zawiadomienie o wulgarnym napisie i swastykach na cmentarzu żydowskim złożyła osoba, która spacerując w pobliżu zauważyła dewastację nekropolii, poinformował rzecznik płockiej policji Krzysztof Piasek. Płoccy Żydzi stanowili jedno z najstarszych społeczności żydowskich na ziemiach polskich tuż przed wybuchem II wojny światowej. Przygotowywali się do obchodów 700-lecia osiedlenia w tym mieście. Polski Komitet Olimpijski upamiętnił 90. rocznicę pierwszego złotego medalu dla Polski. To był medal zdobyty przez Halinę Konopacką w rzucie dyskiem podczas igrzysk w Amsterdamie w 1928 roku. Z tej okazji w Centrum Olimpijskim w Warszawie otworzono wystawę zatytułowaną Konopacka z radości życia. Polska lekkoatletka w ciągu 7 lat sportowej kariery była 7-krotną rekordzistką świata, 56-krotną rekordzistką Polski i 26-krotną mistrzynią kraju. Halina Konopacka była osobą w liczbach powalającą, ale sama podkreślała, że nie liczby, nie miary są istotą sportu, a przeżycie, którego doświadcza, jakie spotka podczas zawodów sportowych, podczas mierzenia się sam ze sobą. Podkreśla kuratorka wystawy Olga Cygan. Dodajmy, że ukazała się też najnowsza biografia Haliny Konopackiej autorstwa Marii Rotkiewicz. I na koniec marzeń. Legii Warszawa o udziale w Lidze Mistrzów. Stołeczny zespół odpadł wieczorem z rozgrywek. Piłkarze z Łasienkowskiej wygrali wprawdzie wieczorem na wyjeździe ze Spartakiem Trnawa 1-0 i to grając w osłabionym składzie, bo dostali aż 2 czerwone kartki, ale w pierwszym spotkaniu przegrali u siebie 0-2. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

pamiętam, pamiętam zielone lata i zapach babiego lata, gdy na ulicy nie handlował żaden dealer szatan, a buch, buch, buch jak strzał z bata, z necessera bongofaja do twojego serca wpadał i tak jak Emiliano Zapata wymiatał, a chmury nad Warszawą w białe serca składał, a teraz pytam ciebie, mój ziom, łata mata, a tutaj za dukata, a brat zabija brata, a kraka ta gamfetamina, uchoj to ma mafia, a kto na śmierci tu zarabia, uchoj ty wiesz. Żyję w tym mieście i wreszcie nareszcie mogę powiedzieć coś o tym mieście. To nie jest miasto, w którym czujesz się bezpiecznie, to nie jest miasto, w którym żyć będziesz wiecznie. Brudnym deszczem przesiąkasz cały, nawet we śnie, stopiony asfalt czujesz w nozdrzach boleśnie. Tu nie ma ludzi, którzy przyjdą ci z pomocą. Nie ma, światło się zmienia, a ty wjeżdżasz w dżunglę. To miasto nas karmi, miasto zabija, światła latarni nas to upija. Miejskie safari, o tym nawijam, mury i ściany w nas jak raki w mych żyłach. To miasto to siła, światła gasną rano, bo świta. Rano to miasto się budzi do życia, ja płę na noce, oni Buenos Dias. Warszawa to odłoność, której nie ma jest. Warszawa taka jaka jest, taka jest. R Warszawa taka jaka jest, taka jest. S Warszawa taka jaka jest, taka jest. Z Warszawa jak sobą jest, nie ma jest. A Warszawa jaka jaka jest, taka jest. W Warszawa taka odłoność, która jest, taka jest. A Warszawa taka jaka albo ja, taka jest. Warszawa taka jaka jest, taka jest. Warszawa taka jaka jest, taka jest. Warszawa taka jaka jest, taka jest. Warszawa taka jaka jest, taka jest. Warszawa taka jaka jest, taka jest. Warszawa taka jaka jest, taka jest. Warszawa taka jaka jest, taka jest. Warszawa taka jaka jest, taka jest. Radiowa sprawa, świeża dostawa. Każda ulica buja się cały kraj. Przesyłamy znak pokoju do wszystkich miast. Przesyłamy znak pokoju do wszystkich miast. Dziś jest ważne, żeby skończyć głupich podziałów czas. Bądźmy jedną pięścią, a nie pokonają nas. Tu mówi Warszawa, tu Radio Warszawa. Tu mówi Warszawa na cały kraj. Tak, będziemy trochę dziś takim Radiem Warszawa, to zrozumiałe. Będziemy Państwu towarzyszyć do godziny 9:00, poranna załoga. Agnieszka Łukasiewicz, Paulina Kozion, Łukasz Karusta, Krystian Hanke. Raz jeszcze kłaniamy się nisko. 12,5 minuty po godzinie 6:00. Oczywiście nasza skrzynka już jest otwarta, ranek@polskieradio.pl i pierwsze listy do niej wpadły. No właśnie, na Dolnym Śląsku się smażymy, pisze pani Grażyna. Takie dziś temperatury, no trudno. Choć jak sobie przypominam, zimą, kiedy były dość siarczyste mrozy, też nie było nam w smak. No tak trochę niezadowoleni wydaje mi się być z tej aury. A co do tej aury, to pamiętam taką długoterminową prognozę pogody, która mówiła o tym, że w wakacje będą upały. To była długoterminowa prognoza sprzed 3 lat, no ale długo, więc się w końcu sprawdziła. 13,5 po 6. Można też napisać na SMS, właściwie SMS na numer 71335, przypomnę, i 2273, to także ważny dziś numer telefonu. Proszę dzwonić. No dobrze, jak powiedziałem, że będziemy troszkę Radiem Warszawa, no to bez tego nagrania nie mogłoby się obejść. Jak ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił tam, gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. dziś ujrzeć chciał. Nadwiślański świt już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Jak ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam kolorowe sny. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień, warszawski dzień, warszawski dzień. I taki mamy dziś za oknem. Piękne słońce już nas ogrzewa, choć jak słusznie zauważa słuchacz, właśnie parasol służy do tego, by chronić przed słońcem. No, posługując się językiem francuskim, to sol ewidentnie na to wskazuje. Do ochrony przed deszczem jest troszkę inne narzędzie. Dziękuję bardzo. 71335 ranek@polskieradio.pl albo 227 trójek. Zapraszamy do Trójki. Co ma nie przygrzewać, skoro to i w zasadzie możemy dziś to już oficjalnie powiedzieć, połowa wakacji. Czyli połowa już za nami, a połowa przed. No zależy, czy patrzy optymista, czy pesymista. Wyjazdów cała moc. No właśnie, o tym jak niełatwo jest podróżować po południu Europy, dziś opowiemy choćby w cyklu Ja tam jadę. To wszystko zjedzą Państwo na kolację, która właśnie była poprzedniego dnia, którą jeszcze Państwo pamiętają, a która będzie teraz tego następnego, w sensie tego obecnego. Ja bym się pogubił. Mam nadzieję, że Sanepid to wszystko ogarnia. To przed 9, bo tak troszkę od tyłu zaczniemy. Dobrze. Po 7 pojawi się oczywiście dr Tomasz Rożek, który odpowie na ważne pytanie. Skąd się to bierze? O, bo tak naprawdę dziś zajmiemy się inteligencją. Badania na temat dziedziczenia inteligencji robiono od dawna i robi się nadal. Kiedyś robiono, obserwując jak gdyby losy ludzi. Dzisiaj się robi o 105 czy o 5 stopni głębiej, czyli badając chociażby DNA, szukając w genach. Niczego się nie znajduje. No to innymi słowy, albo się to ma, albo się tego nie ma. To wszystko się wyjaśni po godzinie 7. Mam nadzieję, że w sposób zrozumiały dla wszystkich dr Tomasz stanie na wysokości zadania. Dziś po godzinie 17 znów Warszawa stanie w miejscu. Będziemy wspominać powstańców. Dziś w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Przyjrzymy się trochę tej codziennej powstańczej w Warszawie. Ale zaczniemy od tego, jak dzieciom opowiadać o tamtych czasach. Wystarczy iść na taką ścieżkę przy murach Starego Miasta i zobaczyć pomnik Małego Powstańca i pozwolić dzieciom się wypowiedzieć. Można od tego zawsze zacząć. Bardzo cenne uwagi dla rodziców pojawią się dziś w audycji porannej. A my zajrzymy także do tych pięknych listów, które są świadectwem tamtych czasów. Kochanie moje, ja żyję tym, co było i tym, co będzie. Dziś na moją prośbę pani Olga grała na fortepianie Zatańczmy tango. Kaziulku, całuję cię arcymocno i jak zawsze proszę, pisz. Tak, to będą historie niezwykłe o powstańczej miłości, które często to miłości kończyły się oczywiście ślubem. Jeden z takich najbardziej znanych to jest ślub Jana Nowaka Jeziorańskiego z jego towarzyszką życia Gretą, który zawarli właśnie w czasie powstania. Ten ślub trwał 7 minut. Szukał obrączek, znalazł fragmenty puszek ze zrzutów, które trafiły do powstańców. To były obrączki. Proszę zostać z nami do godziny 9. Audycja trochę zwykła, trochę niezwykła. Proszę być z nami. No dobrze, teraz na zegarze 20 minut po 6, bo to także ważna sprawa o poranku, bo wstać trzeba, do pracy może biec. Może w takim rytmie? Wolnych żadna klęska nie tworzy śmiały krwawy trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój za każdy kamień twój, stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, podniesie wrogą gniew, podniesie wrogą gniew, podniesie wrogą. Hej! Hej! Hej! Hej! Po Wiśle wola mokotów, ulica każda, każdy dom. Gdy padnie pierwszy strzał bądź gotów, jak w ręku Boga złoty tron. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój za każdy kamień twój, stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, podniesie wrogą mnie, podniesie wrogą mnie, podniesie wrogą mnie. Hej! Hej! Hej! Poległy chwała wolność żywym, niech płynie w niebo dumny śpiew. Wierzymy, że nam sprawiedliwy odpłaci za przelaną krew. Hej! Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój za każdy kamień twój, stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, podniesie wrogą mnie, podniesie wrogą mnie, podniesie wrogą mnie. Armia w audycji porannej, 22,5 minuty po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Tak, znów zawyją syreny, a cała stolica zatrzyma się jak co roku. Będziemy wiedzieli, że to godzina W, ale pewnie nie wszyscy. Najmłodsi mają prawo tego nie wiedzieć, jednak mają też prawo zapytać. Co wtedy? Jak rozmawiać z dziećmi o Powstaniu Warszawskim? Nazywam się Mikołaj i mam już 6 lat. Wiesz już coś o Powstaniu Warszawskim? O tak, oczywiście. Wszystko. Dużo ludzi walczyło wtedy o Polskę. Chyba nie. Tak, trochę wujek opowiadał. Trochę mało, bo w szkole nic nie było jeszcze. My rodzice bardzo się boimy powiedzieć dzieciom, że ktoś umiera, że ktoś odchodzi. Małgorzata Krzymańska, psycholog. To jest takie trudne, jak nasze dziecko to przeżyje. Dla dzieci takich bardzo małych to śmierć jest czymś abstrakcyjnym. Karol Mazur z Muzeum Powstania Warszawskiego. Najczęściej sobie kojarzą, nie wiem, albo z grami komputerowymi, że tam się kilka ma żyć. Warto poszukać jakichś różnych innych kalek pojęciowych, które mogłyby uzmysłowić im tragedię. Wystarczy iść na taką ścieżkę przy murach Starego Miasta i zobaczyć pomnik Małego Powstańca i pozwolić dzieciom się wypowiedzieć. Można od tego zawsze zacząć. Nasz przekaz jest dopasowany do wieku dziecka. Tak samo jak nie uczymy w wieku początkowym trzech zasad dynamiki Newtona, nie uczymy o pierścieniach benzenowych z chemii czy jakichś bardzo trudnych zagadnieniach matematyki logicznej, bo to nie jest ten czas, to dziecko nie zrozumie. Tak samo jest z historią. Ale naszym dzieciom trzeba mówić o wszystkim. O tym, jak to wyglądało, z jakiego powodu, jakie to tło miało, podłoże historyczne i co to powodowało u każdego z nas. Każdy temat związany ze śmiercią i tragedią jest tematem trudnym, ale wydaje mi się, że rozmowa wprost jest najważniejsza. Powinno się rozmawiać, żeby dalej ta tradycja i historię dzieci znały, bo tak to za bardzo w szkole nie wiedzą o tym. No, uważam, że trzeba mieć przede wszystkim samemu wiedzę na temat powstania, żeby później przekazać ją rzetelnie, uczciwie. Każdy z nas w Polsce kogoś stracił. To nie jest tak, że komuś się udało, a komuś nie. Że ktoś kolaborował, a ktoś był tylko tym dobrym, a ktoś był tylko złym. To tak nie ma. O tym trzeba rozmawiać z dziećmi. o sensie, o wyborach, o doświadczeniach. I warto dać im taką refleksję, nawet pytanie, nawet bez odpowiedzi. Czy chcielibyście żyć w tamtych czasach? Ja każdemu powtarzam, jak się już posiada dzieci, to trzeba o nie dbać na każdym kroku, bo to jest wielkie szczęście mówić o radościach, ale z taką odwagą i otwartością mówić o smutkach. O to jak pytać o powstanie pytała Justyna Godz. Jako rodzic polecam również Państwu literaturę. Jest kilka bardzo ciekawych książek, które pomagają zrozumieć całą tamtą historię. Łódzkie wydawnictwo Literatura ma na swoim koncie już kilka pozycji, choćby Mój tato szczęściarz albo książka zatytułowana Asiunia z przepięknymi ilustracjami. Dla starszych dzieci są też poważniejsze książki, między innymi książki paragrafowe. Także jedna z nich dotyczy Powstania Warszawskiego. Są to książki, w których można wybrać dalszą drogę, dalszą fabułę. No, jest to książka dla zdecydowanie starszych dzieci ze względu na to, że niestety czasami gdzieś tam w pułapkach tego powstania giniemy. No, ale takie były rzeczywistości, takie były realia. Trzeba sobie z tego zdawać również sprawę. 25, a nawet już 26 minut po godzinie 6. To jest audycja poranna. 2273 to nasz telefon. 71335 lub też ranek@polskieradio.pl. Tak można do nas napisać. Przyśniła się dzieciom Polska, za którą walczył ojciec nasz. Przyśniła się dzieciom Polska, czekana od tylu lat. Przyśniła się dzieciom Polska, czekana od tak wielu lat. Przyśniła się dzieciom Polska, za którą ginął nasz dziad. Z pola bitym gościńcem w purpurze żołnierskiej krwi szła Polska z pola gościńcem, szła i pukała do drzwi. Przyśniła się dzieciom Polska w purpurze żołnierskiej krwi szła Polska. Szła i pukała do drzwi. Przyśniła się dzieciom Polska, za którą walczył ojciec nasz. Przyśniła się dzieciom Polska, czekana od tylu lat. Przyśniła się dzieciom Polska, czekana od tak wielu lat. Przyśniła się dzieciom Polska, za którą ginął nasz dziad. I poszli chłopcy w okopy, przypadli Polsce do nóg i walczyć będą za sprawę, nie straszny im żaden wróg. I poszli chłopcy w okopy, przypadli Polsce do nóg i walczyć będą za sprawę, tak nam dopomóż Bóg. I poszli chłopcy w okopy, przypadli Polsce do nóg i walczyć będą za sprawę, tak im dopomóż. Thank you. To Barbara Wrońska w dobrym towarzystwie zespołu WW. Audycja poranna zbliża się, 6.30, a to czas na skrót najnowszych informacji, które ma dla Państwa Romuald Wójcik. W jakiej formie wrócić do protestu mają w tym tygodniu zdecydować ratownicy medyczni. Do tej pory byliśmy grzeczni, merytoryczni i dotrzymujący słowa. Nauczeni, w jaki sposób działają pielęgniarki i lekarze rezydenci, wiemy, że skutek może odnieść jedynie absencja w karetkach, powiedział Roman Badach-Rogowski z Komitetu Protestacyjnego. Minister zdrowia Łukasz Szumowski odpowiada, że pieniądze na pewno trafią do każdego ratownika, czy to na szpitalnym oddziale ratunkowym, czy w karetce. A tym, którzy ich nie otrzymali, zostaną wypłacone od początku działania porozumienia, czyli od dziś. Kogo skarcić za hołd? Działania policji miały charakter zabezpieczający i rozpoznawczy, powiedział szef MSWiA Joachim Brudziński po tym, jak portal OKO.press opisał akcję policji podczas spotkania działaczy partyjnych młodzieżówek ze Zbigniewem Hołdysem. Policja poruszała się w obrębie tych samych przepisów, tych samych regulacji prawnych, w jakich poruszała się w latach poprzednich, powiedział minister Brudziński. Jak napisał portal, podczas protestów przeciwko nowelizacji ustaw o sądownictwie, komenda stołeczna kazała policjantom po cywilnemu obserwować spotkanie młodych działaczy ze Zbigniewem Hołdysem. Meksykański samolot pasażerski rozbił się tuż po starcie z lotniska Guadalupe Victoria w pobliżu miasta Durango. Nikt nie zginął, ale jest wielu rannych. Na pokładzie było 97 pasażerów i 4 członków załogi. Większość pasażerów udało się szybko o własnych siłach opuścić płonący wrak. Innym pomogły ekipy ratunkowe. 85 osób jest rannych, większość niegroźnie. Hospitalizowano 49 osób. Dwie są w krytycznym stanie. Kolejne wiadomości w trójce o 7. Teraz równie ważne informacje pogodowe i ostrzeżenia przed upałami. Proszę nie zapomnieć o butelce wody. Warto mieć ją zawsze przy sobie. No i o tym, żeby schronić się w cieniu, jeśli nie jest konieczne wychodzenie na słońce, bo tego słońca dziś nie zabraknie, choć momentami zostanie przesłonięte przez chmury. Chmury będą burzowe. Może spaść deszcz, może zagrzmieć, a burzom może towarzyszyć grad. Ostrzega pan synoptyk. Największe prawdopodobieństwo burz w południowo-wschodniej Polsce i na krańcach północno-wschodnich. Wyładowaniom atmosferycznym mogą towarzyszyć oczywiście gwałtowne zjawiska i to też proszę wziąć pod uwagę. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, przeważnie z kierunków wschodnich, podczas burz porywisty, a ciśnienie w południe w Warszawie 1006 hektopaskali i będzie się wahać. Temperatura, tak jak mówiliśmy, od 24 stopni do 32. Najchłodniej pod Tatrami, najcieplej dziś, to może nikogo dziwić. Nie dziwi. Wrocław, oczywiście. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że do ochrony przed słońcem służy również sombrero. Ono jest o tyle lepsze od parasola, że w pochmurne dni można je pokulać tak jak fajerkę na takim specjalnie wygiętym pogrzebaczu. Pięknego dnia Wam życzę. Dziękujemy bardzo. 2-2 i 7 trójek to nasz telefon. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, pokaż rękę, powróżę ci. No. O, linia wyprzedaży ci się kończy. Co? Ale jeszcze zdążysz. To już ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Uwaga! Ważna i dobra informacja dla każdego, kto chce wesprzeć swoją pamięć. Nowość w aptekach. Axobrex Plus. Powtarzam, Axobrex Plus. Suplement diety Axobrex Plus zawiera cytykolinę oraz cynk, który pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i uwaga. Skoncentruj się i zapamiętaj. Pamięć z Axobrex Plus. Zapytaj w aptece o nowość. Axobrex Plus. Mówi Kaszub, gada baca, że zaradka się opłaca. Mówi o tym Polska cała, że jej rada taka mała. My w Stefczyku o was dbamy, więc zaradkę dziś wam damy. Hej! Weź pożyczkę zaradka w kasie Stefczyka. Już teraz złóż wniosek przez telefon 801-600-100. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9,38%. Pożyczka zaradka dostępna wyłącznie w kwotach 1000, 2000, 3000 lub 4000 zł dla członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Koszt połączenia według taryfy operatora. Kiedy malujesz płot, meble ogrodowe, altankę czy pergolę, kupujesz Widaron. Dostajesz taką puszkę i taki paragon. Widaron daje ci święty spokój na lata. A paragon? Genialne akcesoria grillowe. Super wygodny hamak. Albo kosiarkę, co sama strzyże trawnik. A może nowoczesny crossover?

nawet jeśli nie. Do 100 000 beczek naszych łez daj mi rękę. Do 100 000 beczek naszych błędów podaj mi rękę. Do 100 000 beczek naszych łez daj mi rękę. Do 100 000 beczek naszych błędów podaj mi rękę. Pablo Paweł, jeden z najbardziej charakterystycznych warszawskich artystów. I a propos tych błędów, przypomniało mi się jedno zdanie powstańca warszawskiego, Kazimierz Leski, pseudonim Bral, powiedział kiedyś, że cofanie się myślą ma służyć nie rozpamiętywaniu, a wyciąganiu wniosków. I to może być takie motto, które gdzieś nam powinno przyświecać. Za 20 minut, godzina 7. A teraz, jak zwykle o tej porze, zaglądamy do prasy. Łukasz Karusta w studiu. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry. I na pierwszych stronach też Powstanie Warszawskie i też cytaty z powstańców. Między innymi na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. My nie chcieliśmy umierać na kolanach. Wanda Traczyk-Stawska mówi, uczcijmy powstanie dobrą, przyjazną atmosferą wobec siebie nawzajem i wobec nas. I cały wywiad z Wandą Traczyk-Stawską na piątej stronie Rzeczpospolitej. Na pierwszej stronie także taki nagłówek. Powstańcy to nie tylko tło dla polityków, o bohaterach Warszawy. Państwo dba tylko od święta. No i więcej na temat powstania we wszystkich dzisiejszych gazetach. A z innych tematów, pierwsza strona Rzeczpospolitej, o tym już Państwu mówiliśmy w serwisie informacyjnym. RODO sparaliżuje wybory samorządowe. Na 3 miesiące przed wyborami nie wiadomo, w jaki sposób zbierać podpisy pod listami poparcia. Zdaniem opozycji grozi nam chaos. I jeszcze inny temat z pierwszej strony Rzeczpospolitej. Fiskus sprawdza rodziców. Skarbówka występuje do szkół i zakładów pracy, przesłuchuje rodziny, wypytuje sąsiadów. Wszystko po to, aby ustalić, który rodzic zajmuje się dzieckiem i ma prawo do podatkowej ulgi. Problemu nie ma, jeśli mama i tata dogadają się w kwestii podzielenia odliczenia. Jeśli nie mogą się porozumieć, wkraczają urzędnicy. Metody, jakie stosują, opisał minister finansów w odpowiedzi na pytanie Rzecznika Praw Obywatelskich. Zdaniem doradców podatkowych, wnikliwe postępowania prowadzone przez skarbówkę nie mają sensu. Nie da się bowiem idealnie ustalić, przez ile dni rodzic zajmował się dzieckiem. Najrozsądniejsze wyjście to podział ulgi po połowie. Za takim rozwiązaniem optują też sądy. To Rzeczpospolita. Zaglądamy do Gazety Wyborczej. Na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza pyta, skąd te upały? Jeśli ludzie nie będą w stanie przystosować się do wyższych temperatur, liczba zgonów spowodowanych falami upałów gwałtownie wzrośnie, między innymi w Australii, Europie i USA. Tak ostrzegają naukowcy. I więcej na ten temat jeszcze w środku Gazety Wyborczej. Artykuł zatytułowany Pogoda na sterydach. A na pierwszej stronie także ZUS, układ z wyłudzeniami. Wyborcze ujawnia szczegóły wielkiej afery w legnickim ZUS. Członkowie rodzin naczelniczek zakładali firmy i szybko występowali do zakładu o wypłatę zasiłku chorobowego. W sumie wyłudzili kilka milionów złotych. To pierwsza strona, a na trzeciej stronie Gazeta Wyborcza jeszcze pisze, milionom drzew grozi wycinka, alarmują ekolodzy. Na prośbę posłów PiS Ministerstwo Środowiska analizuje, czy zliberalizować przepisy dotyczące wycinania drzew rosnących przy przydrożnych alejach. Przyrodnicy już nazwali ten pomysł Lex Szyszko 2. W sprawie nowelizacji przepisów z Ministerstwa Środowiska płyną lakoniczne sygnały. Trwa analiza możliwości wprowadzenia zmian legislacyjnych w tej sprawie. Taką odpowiedź otrzymaliśmy na pytanie o liberalizację prawa. Wiadomo natomiast, że domagają się jej posłowie PiS, którzy przed kilkoma miesiącami interpelowali w tej sprawie. Milionom drzew grozi wycinka, tak pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza. A dziennik Gazeta Prawna, na chwilówki wydajemy miliardy. Odsetki i opłaty od pożyczek udzielanych przez firmy pożyczkowe kosztują nas w skali roku przynajmniej 3 miliardy złotych. A to bardzo ostrożne szacunki. To pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej, która właśnie szacuje, ile zarabiają firmy pożyczkowe. A w tej samej gazecie czytamy też, mniej wypalamy, a produkcja i sprzedaż rosną. Taki zagadkowy tytuł, jak to się dzieje, że mniej palimy, papierosów, a jednak ich więcej się sprzedaje. Po 2 latach wzrostu mocno spadła liczba papierosów wypalanych przez statystycznego Polaka, tak ogłosił GUS. W ciągu ostatnich lat konsumpcja papierosów z legalnych źródeł skurczyła się o prawie 40%. W 2017 roku Polak wypalił 1610 papierosów, podaje Główny Urząd Statystyczny, to o 281 sztuk mniej niż w roku poprzednim i o 1044 mniej niż w 1990. Ale choć palimy mniej, sprzedaż rośnie o 1% w skali roku i napędzana jest przez imigrantów, którzy przyjeżdżają do nas za pracą. Palacze z obcym paszportem nie są uwzględniani w statystykach GUS. Rośnie też eksport. Mniej wypalamy, a produkcja i sprzedaż rosną, to gazeta Dziennik Gazeta Prawna. Gazeta Polska codziennie oddali życie za wolność. Pamiętamy także o Powstaniu Warszawskim w tym dzienniku. A także inny temat. Orlen wspiera polskich producentów. Ruszyła akcja Pij Polskie Soki prowadzona przez polski koncern naftowy Orlen. Kampania wesprze polskich producentów. Jak zapowiedział we wtorek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, koncern startuje z kampanią Polskie Soki, w której nie tylko reaguje na oczekiwania konsumentów, lecz także wspiera polskich sadowników. W ramach rozpoczętej dziś akcji Polskie Soki w ciągu roku planujemy zwiększenie sprzedaży soków od polskich producentów w sieci Orlen o 150%. Orlen chce być ambasadorem polskiego patriotyzmu gospodarczego. Tak mówi prezes PKN Orlen, a te słowa cytuje Gazeta Polska codziennie. Jeszcze spoglądamy na pierwszą stronę Superekspresu i Faktu. Superekspres pisze: mam pierwsze sztuczne serce w Polsce. Rewolucja w polskiej medycynie. Spełnia się marzenie profesora religii. To przeszczepie, który miał miejsce w Zabrzu. Fakt z kolei: alarm, dziś nawet 50 stopni, też pisze o upałach. No i o tym, że bez cudu, tylko 1-0, Legia out. To już wiemy. I jeszcze szybki rzut oka na tygodniki, bo dzisiaj 3 tygodniki mamy. W Tygodniku Powszechnym między innymi Pogoda na populizm, Dariusz Rosiak, Jarosław Flis o naszej przyszłości, a także artykuł Z drogi, z roweru dobrze widać Polskę. Nie ustępujemy sobie, nie współpracujemy, obwiniamy innych, choć wszystkich obowiązują te same przepisy. To, co o nas mówi ów komunikacyjny konflikt, sięga daleko poza ruch drogowy, a to, czego się o sobie nauczymy, szukając rozwiązań, może nam ulżyć w niejednym innym polsko-polskim konflikcie. Z drogi to temat tygodnia w Tygodniku Powszechnym. Z kolei Gazeta Polska na czołówce: kochany, nienawidzony, oglądany. To o Michale Rachoniu, dziennikarzu Telewizji Polskiej. A także artykuł: szturmowcy najgorszego sortu. Opozycja parlamentarna, sama bezsilna i skłócona w wewnętrznym sporze o przywództwo, wzywa swoich wyborców na barykady. Podburza do radykalizacji, nakłania do wyjścia z domu i walki o demokrację. Jednak skład tej bardzo nielicznej za to stałej gwardii potwierdza, że jeśli toczy się jakaś walka, to kolejnego pokolenia UB z kolejnym pokoleniem AK. Taki artykuł w Tygodniku Gazeta Polska. I jeszcze Polityka. Polityka pisze: partia z łasiczką, jak hodowcy norek skutecznie łasili się do PiS. Partia futerkowa. Słowo Jarosława Kaczyńskiego jest święte, a partia wykonuje wszystkie jego decyzje. Tak się wydawało do czasu, gdy zakulisowy lobbing z udziałem polityków PiS, niepokornych dziennikarzy i ojca Rydzyka prowadzili właściciele ferm norek. Partia futerkowa to temat tygodnia z Tygodnika Polityka. No, o futerku czytać w taki upał, to być może spore ryzyko, ale może warto zajrzeć. Za 18, nie, za 12 już minut, godzina 7. Łukasz Karusta, bardzo dziękuję. Dziękuję. Za chwilę dziś nieco inaczej, bo urywki dziś nie z kalendarza. W moich snach wciąż Warszawa, pełna ulic, placów, drzew. Rzadko słyszysz tu brawa, częściej to drwiący śmiech. Twarze w metrze są obce, bo i po co się znać? To kosztuje zbyt drogo, lepiej jechać. Gdybyś tu była, ja wiem. nie tak trudne i dziwne, gdybyś tu była, ja wiem. Warszawa dziś i wczoraj też nas dziś dotyka, zajmuje za 7,5 minuty, godzina 7. Ta rzeczywistość powstańcza w czasach II wojny światowej właśnie w stolicy była różna, rozmaita, trudna, ale były romanse, były poważniejsze związki, były małżeństwa zawierane podczas powstania. Maria Piechotka, pseudonim Marianna, łączniczka, poślubiła Kazimierza Macieja Piechotkę, pseudonim Jacek. Jak wspomina, cały szereg tych małżeństw się potem rozpadł, bo były zawierane pod wpływem impulsu. W naszym przypadku tak nie było. Ślub odbył się w częściowo zburzonym kościele. Pani Maria miała na sobie zieloną sukienkę w kwiatki. Kościół był na pół zburzony. Wchodziło się po desce przez okno. Zajęci przystawica, stacja nadawca Armii Krajowej, Warszawa, na falach 32,8 i 52,2 metra. W dalszym ciągu Niemcy podpalają miasto. To były okoliczności ostateczne. Wobec tego chęć posiadania kogoś bliskiego i posiadania go na zawsze, na trwałe, była wtedy bardzo mocna. Nie wiem, jak wyglądało z innymi małżeństwami. Wiem, że cały szereg się rozpadło potem, że były robione pod wpływem jakiegoś takiego nagłego impulsu. W naszym przypadku tak nie było, bo to dojrzewało przez jakiś czas i dojrzało. Myśmy to wtedy traktowali bardzo poważnie. To nie była jakaś taka przelotna, wie pani, zawrót głowy. Ślubu udzielił nam ksiądz Biblia. Świadkami ślubu byli koledzy z wojska mojego przyszłego męża. Oni świeżo wyszli z kanałów. Ja byłam w tej jedynej sukience, którą mnie zastało powstanie 1 sierpnia, bo nic innego nie miałam. Była zielona w kwiatki. Buty miałam mojej koleżanki, ponieważ moje sandałki się rozleciały. Buty były o 4 numery na mnie za duże. No a potem była uczta weselna w hali operacyjnej PKO, puszka pasztetu końskiego. Był kawał takiego czarnego chleba i ktoś zupełnie obcy zresztą, zobaczywszy co się dzieje, przyniósł i postawił butelkę wódki. Myśmy się natychmiast rozłączyli po ślubie, ponieważ ja zostałam na powiślu, mąż sam wrócił do oddziału. Był to fragment reportażu Romy Leszczyńskiej zatytułowanego Obrączki z karabinowych łusek. To jest audycja poranna za 5 minut 7. Sukienka lila niebieska, sukienka lila niebieska, na ślub sam raz, na ślub sam raz. Relikur z brązowej wełny, relikur z brązowej wełny, w kieszeni ma, w kieszeni. Czemuż ty mnie nie złapał za rękę? Czemuż?